Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Malumunuz olduğu üzere Nisa suresi Medine'de inmiş. Ayet sayısı itibariyle olmasa bile hacim itibariyle Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinden sonra en uzun suresi olan bir suredir. Uzun olması bu surenin Medine'de uzun bir dönemde nüzulünün devam ettiğini gösteriyor. Cereyan eden hadiseler, ele alınan konular, Medine'de Müslüman toplumun karşı karşıya kaldığı meseleleri, bu meselelere Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile nasıl yön verdiğini, daha önce gördüğümüz ayet-i kerimelerle de, bugün göreceğimiz ayet-i kerimelerle de çok iyi göreceğiz. Hiç kimse şunu düşünmemeli. Yahu bu ayetlerde birkaç ayet cihattan bahsetti. Birkaç ayet namazdan bahsetti. Şimdi de İslam cemiyetinde bir başka meseleden bahsedilecek veya ediliyor diye düşünmesin. Hayatın kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Hayatın kitabı olduğu için hayatın meseleleri insanın ruhu ve manevi dünyası, hatta maddi dünyası birbirine ters gibi görünen, birbirine zıt gibi görünen, birbirinden tamı tamına farklı gibi görülen meselelerle iç içe bulunduğu için Kur'an-ı Kerim de tıpkı hayata aynalık ederek bir taraftan savaştan bahsedilirken diğer taraftan insanlar arasındaki anlaşmazlıklarda hüküm vermekten bahsedildiğini görüyoruz. Çünkü dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim hayatın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim hayalin kitabı değildir. Onun için hayatımız da ne kadar çeşitli ve çok yönlü ise Kur'an-ı Kerim de o kadar çeşitli ve çok yönlüdür. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'in beşeriyete sunduğu nizam kadar insan ruhuyla, insan yapısıyla, insanın hususiyetleriyle örtüşen ikinci bir nizam yoktur. Olamaz da. Değil onunla kıyas edilebilecek şekilde onun semtine ifade yerindeyse civarına uğrayabilecek türden bir mukayese dahi yapılamaz. Çünkü bütün beşeri sistemler kesinlikle tek boyutludur. Tahrif edilmiş olan dinler de buna dahildir. Kimisi ya sadece insanın ruhi, manevi ve ahlaki yönüyle ilgilenmiştir. Kimisi de sadece insanın bedeni yönüyle ilgilenmiştir. Fakat ister ruhi ve manevi alanıyla ilgilenenler olsun, İster maddi yönüyle ilgilenen sistemler olsun, dünyanın sınırlarını aşarak ilgilenememişlerdir. Ben bu meselenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu da bilhassa özellikle vurguluyor. Ve diyor ki, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا diyor. Onlar ancak dünya hayatının zahir olan bölümünü, dış tarafını, dışa yansıyan kısmını bilebilirler. Bir başka yerde bu gibi görüşü, ufku, dünyayı aşamayan iman mahrumu kimseler için ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ denilerek onların bilgi ölçülerinin, bilgi sınırlarının çok geride kaldığını ve buna bağlı olarak onu küçümsediğini görüyoruz. İşte bu onların bilgilerinin varabileceği son noktadır. bilgilerin varabileceği son noktadır. Kaldı ki bu alanda da çözebildikleri, halt edebildikleri, kusura bakmayın, bir hadise de yok, bir şey de yok. Geçen gün bu işi bilen birisiyle konuşuyorduk. Şu anda diyor, ekonomi kitaplarının bütün yazdıkları allak bullak oldu, havada kaldı. Hepsi hikaye dedi. Hepsi hikaye. Hiçbirisi tutmadı. Hiçbir ekonomik nazariye, ekonomik tahmin, teori oturmuyor dedi. Hiçbir izah yok. Dolayısıyla beşeriyet iddia sahibi olduğu alanlarda bile iflas etmiştir. Allah'ın hidayetinden mahrum kalarak, Allah'ın hidayetini reddederek iddia sahibi olduğu alanlarda bile iflasını ilan etmek zorunda kalmıştır. Bunun farkında olsun veya olmasın. Bunun biz Müslümanlar açısından önemi çok büyüktür. Beşeriyetin iflasını fark ettiği veya ettirilmesinin kolay olduğu, etmese bile ettirilmesi kolay olduğu, çünkü her şey ayan beyan ortada. Öyle bir zamanda yaşıyoruz, öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bu, Müslümanların dini güzel ve mükemmel şekliyle idrak edip, onlara anlayabilecekleri, idrak edebilecekleri şekilde ve surette anlatmanın tam zamanının olduğunu gösteriyor. Ama Müslümanların bu işe ciddi manada hazır olduklarından yana maalesef, şüphe ve tereddütlerimiz vardır. Müslümanlar bu konuda hazır değiller galiba. Ama bu kriz sonuçlanacak değildir. Veya bunalımlar. Onlar sadece ekonomik krizi görüyorlar. Her tarafı kriz bu cemiyetin, bugünkü sistemlerin. Gençliği kriz, eğitimi kriz, ailesi kriz, ekonomisi kriz, İnsanların manevi tatminsizlikleri kriz, uyuşturucusu kriz, kaçakçısı kriz, soygunculuğu kriz, hırsızlığı kriz. Artık şebekelerde, soygun şebekelerinde, bilmem nelerde, şurada, burada, rahipler, papazlar, bilmem neler vesairelerde kol gezmeye başladı. Gerçi eskiden beri vardılar da bir şekilde çıkmıyorlardı ortaya. Artık demek ki mızrak artık çuvallara demeyeceğiz, brandalara sığmıyor. Sığmıyorlar, sığdıramıyorlar. Ondan dolayıdır. İşte hayatı bütün yönleriyle algılayan, ele alan ve bütün yönleriyle tedavi eden bir kitapla karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim'le karşı karşıyayız. Bir anda siz duygularınızla, bir anda diyelim ki Allah'a yalvarırken, iki dakika sonra dükkanınıza gidersiniz, alışveriş yaparsınız. Bir başka yere gidersiniz, başka bir iş yaparsınız. Hayat gördüğümüz gibi çok çeşitli ve adeta birbiriyle ilgisi olmayan bir surette. Ama bunların hepsinin bir araya gelmesi, kenetlenmesi, hayat dediğimiz o kombinasyonu ne yapıyor? Meydana getiriyor. İşte Kur'an-ı Kerim de bir hayat kitabı olarak hayatın bunca çeşitli yönlerini bu şekilde ele alıyor. Bu geçmiş buyruklarla ve bugün göreceğimiz buyruklarla irtibatı ve aradaki ilgiyi sağlamak açısından böyle bir kısa giriş yapmış olduk. Ve dediğimiz gibi bundan önceki 103 ve 104. ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah özellikle namaz ile ilgili ve hemen akabinde ise savaşa gelip bir şekilde kaçan kafirlerin takip edilmesiyle alakalı buyrukları zikrettikten sonra, biraz sonra ileride gelecek çok önemli bir hadiseye de giriş olmak babından, ama İslam noktayı nazarından Müslümanın Müslümanca düşünmesi, hadiseleri Müslümanca algılaması ve Müslümanca yaklaşması açısından önemli köşe taşlarından bir mevzu olan bir konuyu ele aldığını görüyoruz. bu 105. ayet-i kerimenin. Çok önemli bir köşe taşıdır bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dindeki konumu nedir sorusunun cevabını birçok ayet-i kerime ile birlikte bu ayet-i kerimede görüyoruz. Estaizu billah. İnna enzelna ileykel kitabe bil hak. Biz sana kitabı hak ile indirdik. Başından sonuna kadar onun bizden inişi, sana varışı ve senin bunu insanlara tebliğ edişin her şeyiyle, bütün aşamalarıyla hak ile gerçekleşmiştir bu. Ama niçin? لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiği surette, gösterdiği şekilde insanlar arasında hüküm vermen için. Müslümanların gerçekten bu bölümü iyi düşünmeleri lazım. Kur'an Cenab-ı Allah tarafından Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ne için indirildi? Onun ümmeti olanlar da bu Kur'an'ı nasıl algılamaları, ele almaları gerekir? Ona karşı görevleri nedir? Bu ayet-i kerimenin bu bölümü, bu hususu çok açık, net, en ufak bir tartışmaya veya tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklıyor. Kitabın hak ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilişinin bir tek sebebi ve hikmeti vardır diyor bu ayet-i kerime. O da insanlar arasında Allah'ın kendisine gösterdiği şekilde hüküm vermesidir. Ben merak ediyorum. Laiklik iyidir, kötüdür, hoştur, güzeldir. Hiç umurumda değil. İsteyen istediğini söylesin. İsteyen istediğini söylesin. Herkes elbette inancı doğrultusunda konuşur. Konuşsun, beni ilgilendirmiyor. Ama birilerinin kalkıp ister Müslüman olsun, ister olmasın, İslam adına konuştuğu vakit doğru konuşmasını istemek bizim en tabii hakkımızdır. İslam'da laiklik vardır diyenler neye dayanıyorlar söyler misiniz bana? Neyi delil gösteriyorlar? Neyi belge olarak ortaya koyuyorlar? Kur'an-ı Kerim'in neresine istinad ediyorlar? Hangi ayetine dayanıyorlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi uygulamasından hareketle bunu söylüyorlar? Bu ve buna benzer daha önce yine bu mübarek surede gördüğümüz ayet-i kerimeler bu mevzuda apaçık doğruyu göstermiyor mu? Ne diyordu daha önce görmüş olduğumuz 65. ayet-i kerime? Rabbine yemin olsun ki, değil mi? Saydu billah, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem kabul ederek hükmüne müracaat etmedikleri sürece, verdiğin hükümden dolayı kalplerinde en ufak bir sıkıntı duymaksızın kesinlikle ve tam anlamıyla teslim olmadıkları sürece iman etmiş olamazlar. Herhangi bir mesele hakkında anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne havale ediniz. Üçüncü bir merci var mı? Yok. Sadece bir surede şu anda bu vesileyle alakalı olarak sıraladığımız üç ayet-i kerime. Birisi şu anda gördüğümüz ayet-i kerime, görmekte olduğumuz. Diğer ikisi daha önce gördüğümüz ayet-i kerime. Peki İslam'da laiklik vardır diyenler hangi delile dayanıyorlar? Ha, delilleri yok mu? Ben size söyleyeyim onların söyledikleri delilleri. Neymiş efendim? Cenab-ı Allah dinde zorlama yoktur demiyor mu? Diyor. Diyor. Dinde zorlama yoktur diyorsa, biz sana kitabı insanlar arasında hak ile hükmedesin diye indirdik diyorsa, o zaman zahmet buyurup kafalarını biraz çalıştırsınlar. O ne demektir, bu ne demektir? Çok fazla gayrete gerek yok. Bunu anlayabilirler. Bu kadar ayet-i kerimeyi bulup, efendim, bunun laikliğin delili olduğunu ileri sürebilenler, bu ayet-i kerimeyi de okusunlar, bakalım nerede laiklik var, nasıl bir laikliktir, bu, buna laiklik denir mi, yoksa din ve inanç hürriyeti mi denir, o zaman onu bir yere oturturlar. Ha, bir diğer delilleri daha var, biliyor musunuz? Diyorlar ki, efendim, Peygamber Efendimiz Medine'deyken Ensar'ın hurma ağaçlarını tozlaştırdıklarını görüyor. Bunu yapmasanız olmaz mı diyor. Onlar da Resulullah söyledi, vazgeçiyorlar. Ertesi sene mahsul alamıyorlar. Geliyorlar, ya Resulallah sen bize böyle söyledin, biz de böyle yaptık fakat mahsul alamadık. O zaman Peygamber Efendimiz, siz dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz. Güzel. Arkasını da getirin. Hafız değildirler. Bu kadarı işlerine yarıyor. Hafız değildirler. Neymiş? Arkası çok önemli. Diyor ki, o benim kendi görüşümle söylediğim bir kanaattir. Din adına size bir şey söylediğim zaman onu kabul ediniz. Dünyanızla alakalı olarak söylediğim hallerde istediğinizi yapınız, uygun gördüğünüzü yapınız diyor. Burada benim size Rabbimden vahye dayanarak bir peygamber olarak Allah'ın Resulü Muhammed olarak söylediğim, tebliğ ettiğim ayetler olsun, benim sünnetimi ortaya koyuşum olsun. Bunların dışına çıkamazsınız. Peki herkes bildiği kadarıyla ayetlerin hükümlerini kafasından, zihninden geçiriversin. Bildiği kadarıyla Peygamber Efendimizin hadislerle ortaya koyduğu hükümleri söyleyiversin. Bakalım günümüzün anladığı manada İslam'da laiklik vardır kimse diyebilecek mi? Diyemeyeceğine göre onlar da demesinler. İslam'a iftira etmesinler. Biz sizin laikliğinizde şeriat vardır diyor muyuz? Biz diyor muyuz? Çünkü biz şerefli insanlarız. Biz herkese kendimizi, daha doğrusu herkesi kendimiz tanıtmayız. Kim neye inanıyorsa, neyi kabul ediyorsa, kendisini nasıl tanımlıyorsa, kendini sen tanıt deriz. Sen tanımla deriz. Kimseye tanım dayatmıyoruz. Biz de kimsenin Müslüman olarak dinimiz adına bize yapacağı tanımlamayı, dayatacağı tanımlamayı kabul etmiyoruz. Bizi tanımak ve tanımlamak istiyorlarsa Kur'an ve sünnetin doğruları çerçevesinde bizleri tanımlasınlar. Kendi kafalarındaki bize giydirmek istedikleri şablonlara veya deli gömleklerine göre kimse tanımlamaya kalkışmasın. Ve birileri de onların dümen suyunda İslam adına gitmesin. Hele o zavallılar ne kadar sefil mahlukturlar. Onların dümen sularına gidip onların istedikleri gibi konuşanlar. Onlar hele çok zavallıdırlar. Şahsiyetleri o kadar silik ki onlar kadar dahi olamazlar. Gerçekten öyle. Çünkü bunların yaptıkları Allah'ın ayetlerini tahrif etmekten ibarettir. Bu mesele gerçekten çok önemli bir meseledir. Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetleri arasında en baş listelerde, sıralarda yer alan hükümlerin başında gelir. Allah kitabı niçin indirdi? İşte bunun için indirdi. İnsanlar arasında hak ile Allah'ın kendisine gösterdiği şekilde hüküm versin diye indirdi. Kur'an-ı Kerim'in ta başlarına gidelim. Bakara suresine gidelim. Bakara suresinde de diyor ki Cenab-ı Allah, insanlar tek bir ümmetti. Sonra rasullerini gönderdi. Rasulleri hakkında ihtilaf ettiler. Allah da o peygamberlere insanlar arasında hak ile hükmetsinler diye kitabı indirdi. Âmentü billah. Bu sadece bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hususiyeti değildir. Bütün peygamberlerin gönderiliş amacı budur. İnsanlar arasında Allah'ın indirdiği hükümlere göre anlaşmazlıklarını çözmek ve hüküm vermek. Din bunsuz din olmaz. Bunları göz ardı etmediğiniz takdirde din olmaz. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerini görmezlikten gelirseniz Kur'an-ı Kerim'i görmüş, Kur'an-ı Kerim'e iman etmiş olamazsınız. Çünkü kitap kendi kendisini açıklıyor. Ben bunun için indim diyor. Cenab-ı Rabbül Alemin bütün peygamberlere ben kitapları bu maksatla indirdim. İnsanlar arasındaki ayrılıklara çözüm götürmek üzere, çözüm göstermek üzere, o konularda anlaşmazlık konularda onlara hakkı ve hakikati göstermek üzere bu kitabı indirdim. Kitap bunun için indirildi. İtikadi konulardaki ihtilafları nelerdir? Kur'an'a başvursunlar veya Kur'an'dan önce yaşamışlarsa son kendilerine indirilmiş son peygamberin şeriatına baksınlar. Çözümünü orada bulacaklar. İtikatları ibadet ile alakalı ise Kur'an'a baksınlar. Yüce Resul'ün hükümlerine baksınlar. Sünnet-i Seniyyesine baksınlar. Muamelat ile alakalı bir anlaşmazlıkları varsa Kur'an'a baksınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine baksınlar. İçinde düştükleri bir çıkmazdan mı kurtulmak istiyorlar? Veya çıkmazlardan, battıkları bataklıklardan kurtulmak mı istiyorlar? Allah'ın kopmayan ipine sarılsınlar. Hem de topluca ve acilen sarılsınlar. Beşeriyet bugün gırtlağına kadar bataklığa dönüyor. Saplanmış durumdadır. Buna rağmen beşeriyeti kurtarmak ümidi vardır. Ama sadece bir yerdir bu. Sadece bir noktadadır. O da Allah'ın kitabındadır. Çünkü insanların her birisinin bir tarafa çektikleri bir zamanda anlaşmazlık konularında onlara hakkı gösterecek ve bildirecek olan sadece bu kitaptır. Bu kitabın davası da işte budur kardeşler. Bu davayı gözümüzden uzak tutmayalım. Bu kitap elbette okunacak. Elbette evimizin en güzel köşelerinde konulacağı zaman konulacak. Fakat bu kitap hayatımızın içinde olacak. Hayatımızın belirleyicisi olacak. Biz bu kitabın yaprağına, kağıdına, yazısına da saygı göstereceğiz. O yazısının, yaprağının gösterdiği şeriata da gereken saygıyı ve onun için gereken fedakarlığı göstereceğiz. Hayata müşahhas şekliyle, bütünüyle hayatı boyaması için, hayatın tepeden tırnağa kadar onun rengini alması için de hayatımızı vakfetmesini bilmeliyiz. Meselenin esası budur. Müslümanların ciddi ciddi yeniden hatırlamaları gereken, yeniden ele almaları gereken mesele budur. Kur'an hayatımızdan uzaklardadır. Kur'an hayatımıza hükmetmiyor. Hak ile Allah tarafından indirilmiş olan bu kitap, hakka uygun olarak hayatımızı şekillendirmiyor. Bu böyle olduğuna göre olması gereken konuma bu kitabın gelmesi için bütün Müslümanların omuzları üzerinde son nefeslerine kadar altından kalkamayacakları bir mesuliyet var demektir. Bunu Müslüman unutamaz. Bunu hatırından çıkaramaz. Her vesileyle bunun için yapabileceği ne varsa onu düşünüp tespit edip yapmak için ortaya koymadan edemez. Bunu göz ardı etmeyelim. Dediğim gibi Kur'an'ın en muhkem buyrukların başında yer alır bu. Hiç sağa sola çekilecek bir tarafı yok. Yorumlanacak bir tarafı yok. Acaba böyle bir manaya da gelebilir mi denilecek bir tarafı yok. Bu kelimelerin Arapçasını bilen herkes bu Kur'an-ı Kerim'in niçin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam üzerine indirildiğini ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın görevinin ne olduğunu kesinlikle açık ve seçik bir şekilde anlar. En ufak bir tereddüde yer yok. Gayet açık. Fakat biz Müslümanlar uzun bir dönemden beri Kur'an'ı hayatımızdan uzaklaştırdık. Kur'an hayatımıza yabancı, hayatımız Kur'an'a yabancı. Birbirlerini artık tanımıyorlar. Birbirleriyle bütünleşmiyorlar. Oysa sözlerimizin başında girişte dediğimiz şekilde Kur'an nazil olduğu dönemlerde hayat ile iç içeydi. Hayat ile iç içe olduğu için hayat kadar ayetleri canlı ve çeşitli. Bir bakarsınız savaştan, bir bakarsınız namazdan, bir bakarsınız kitabın gereğince hükmedilmesinden bahsediyor. Çünkü hayat budur. Ve Kur'an kadar gerçekten hayat ile iç içe, hayatı yaşayarak hayatı şekillendiren bir kitap görülmemiştir. Bundan önceki ilahi kitaplarda da bu özellik yoktur. Niçin? Çünkü bundan önceki ilahi kitaplar bir defada inmişti. Hayatla iç içe olarak nazil olacak fırsat ve imkan yoktu ki Allah'ın hikmeti de o zaman için böylesini gerektiriyordu. Ama Kur'an-ı Kerim hayatla ifade endeyse hayatı yönlendirmek üzere hayatın kimi zaman ortaya çıkan hadiseleri için kimi zaman hadiseleri kendisi bizzat yönlendirmek ve şekillendirmek için nazil oldu. Ama her halükarda hayatla iç içe oldu. Böyle hayatla iç içe olan bu kitap en basit bir okuyuşla hayatla iç içe olduğu rahatlıkla anlaşılabilecek bir kitap nasıl olur da müminlerinin hayatında bu kadar uzakta kalabilmiş? Düşünüldüğü zaman insan havsalası gerçekten almıyor. Gerçekten insanın beyni zorlanıyor bunu kabul etmekte. Biz bu Kur'an'ın müminleri, bu koca ümmet nasıl oldu da Kur'an-ı Kerim'i bu kadar hayatından uzaklaştırdı? Veya nasıl oldu da Kur'an bu ümmetten darıldı da bu kadar uzaklara gitti? Kur'an'la yeniden barışmamız lazım. Kur'an'ı anlayarak, idrak ederek, onun hayatımıza yön vermesi gereken yegane, en belirleyici, biricik düstur olduğuna iman ile Rabbimizin dünya ve ahiretteki biricik kurtuluş reçetesi ve rehberi olduğuna iman ile ashab-ı kiramın şevk ve heyecanıyla onların bu kitaba olan kendilerine hayat verecek bir kitap olarak inandığı o bakış açılarıyla ki Kur'an bunu bizzat kendisi de söylüyor. Bu kitapla ben canlanacağım. Bu kitap beni diriltecek. Bu kitap koskoca bir ümmeti yoktan var etti. Uyumuş bir ümmeti nasıl uyandırmaz? Olmayan bir ümmeti vücuda getirdi bu kitap. Bu kitabın kudreti çok büyük. Olmayan bir ümmeti meydana çıkardı. İnsanlık için çıkartılmış en hayırlı ümmeti çıkardı. Bu hayırlı ümmeti uyku döneminden uyandırmayacak mı bu kitap? Bu kitabın gücüne iman etmeliyiz. Bu kitabın gerçekten bu ümmeti İçinde bulunduğu bu sefil vaziyetten kurtarıp en yüksek mertebeye, tekrar 14 asır öncesinde olduğu gibi yeniden insanlığa kumanda etmek konumuna yükseltebilmek güç ve kudretine sahip olduğunun şuuruyla bu kitabı yeniden ele almalı, yeniden okumalı, o aşk ve heyecanla bu kitaba yeniden dönmeliyiz. Ölülerimiz vefat edecek veya mezarlığa gideceğiz, Kur'an okuyacağız. Mezheplerin kimilerine göre caizdir. Bizim buna itirazımız yok. Kur'an her haliyle ben inanıyorum ki gerçekten rahmettir. Şeriat hudutları içerisinde her vesileyle rahmettir. Fakat yani Cenab-ı Allah burada insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin diye biz sana kitabı hakkıyla indirdik diyor. Ölülere okuyasın demiyor. O ölüler de zaten eğer hayattayken Kur'an'ın bu davasının idraki içerisindeyseler hiç merak etmeyin Kur'an onları yalnız bırakmayacaktır. Böyle bir idrak içinde değilseler bir değil 500 bin hatim olsanız okusanız onlara faydalı olacağı şüphelidir. Kur'an dünyada kendisini bırakmayanı ölümden sonra ve ahirette bırakmaz. Kur'an kadar ifade yerindeyse vefalı bir dost mümkün değil. Mümkün değil. Hadis-i şerifte buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kur'an diyor kıyamette gelecek, onu okuyan adına, hükümlerini uygulayan adına mücadele verecek. Ya Rabbi diyecek, ben bu beni okuyan zatı geceleri uykusuz bıraktım. Beni okudu, tilavet etti. Onu okuyarak, beni okuyarak sana ibadet etti. Ve kim bilir daha neler söyleyecek. Beni onun hakkında şefaatçi kıl diyecek. Beni onun hakkında şefaatçi kıl diyecek. Ve Kur'an şefaat edecek. Oruç da aynı hadiste beraber zikrediliyor. O da diyecek ki ben onu yemesinden, içmesinden, arzu ve isteklerinden uzak tuttum. Beni onun hakkında şefaatçi kıl diyecek ve o da şefaat edecek. Yani Allah için yaptığımız ameller bizi hiçbir zaman terk etmeyecektir. Biz bu dünyada onlara ne kadar sıkı sıkıya sarılırsak ölüm esnasında da ahirette de onlar da bizi öyle bizim yanı başımızda öylece yanı başımızda olacaklardır. Bu konuda inanın söyleyecek çok şeyler var. Fakat vaziyet durum da gayet açıktır. Hem ayet-i kerime çok açık ve nettir. Hem Müslümanların vakası çok açık ve nettir. Bu kitap dolayısıyla hak ile nazil olmuştur ve indirilişinden maksat insanlar arasında ama Allah'ın gösterdiği şekilde hükmetmektir. Durum böyleyken diyor ayet-i kerime وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمًا. Durum böyleyken sakın hainler adına müdafaaya kalkışma. Hainleri müdafaa etme. Hainleri, haksızlık yapmış olanları, hiç de müdafaa edilmeyecek olanları müdafaa etme. Ayet-i Kerime'nin çok ilginç bir nüzul sebebi vardır. Üç kardeş ve bir amcalarının çocukları, bunların adı, üç kardeşin adı Bişir, Beşir ve Mübeşşir. Amca oğullarının adı da Useyr bin Urve imiş. Bunlar Rifa'a bin Zeyd'e ait yüksekçe bir odadan veya mahzenden zırh ve o zırhın içerisinde bu konulduğu bir un heybesi çalıyorlar. Hadise teferruatlı ama bunu hiç alakası olmayan bir Yahudi işledi diye onu itham ediyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da kendisinin önüne gelen delil ve iddialara, şahitlere bakarak Yahudi'yi mahkum edecek oluyor. Yahudiler Yahudidir. Yahudiliklerini o zaman da yapıyorlardı. Fakat şu ayetin girişine bakın, ayetin nüzul sebebine bakın ve nasıl sona erdiğine bakın. Dünya tarihinde bu kadar muhteşem bir adalet tablosu yoktur. O Yahudiler ki Hendek'te Müslümanları arkadan vurmaya kalktılar. Öyle mi? Peygamber Efendimiz'i bir defa zehirleyerek, bir defa yüksekten üzerine bir değirmen taşı atarak suikastla öldürmeye kalkıştılar. Nifak tohumlarını İslam cemiyeti içerisinde ne kadar ve ne şekilde attıkları konusunda hepinizin şu veya bu şekilde bir fikri var. Fakat bunlara mensup birisi eğer suçsuzsa Allah'a en ağır isnatları yapsalar dahi ne dediler? Allah fakirdir, biz zengindir dediler. Öyle mi? Biz Allah'ın evlatlarıyız dediler. Öyle mi? Bunlara rağmen böyle iftiralarda bulundukları Allah Celle Celaluhu ve la ilahe gayruh onları müdafaa ediyor. Onlardan birisini müdafaa ediyor. Dünya tarihinde böyle bir adalet olmaz. Görülmemiştir. Allah müdafaa ediyor ve peygamberini uyarıyor. Sakın ha diyor, hainlik edenleri müdafaa etme. Yani suçsuz olan Yahudi'yi itham ediyorlar. Öbürlerini sen elindeki delillere göre, evet haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunda beşer olarak tamamıyla masumdur. Niçin? Çünkü beşer olarak önüne gelen delillere bakmıştır. O da zahire göre hüküm verecek olmuştur. Ama hüküm vermeden önce Cenab-ı Allah bu kitabın indiriliş gayesine uygun olarak hükmü Resulullah'ın hüküm vermesinden önce indiriyor. Çok müthiş bir şey. Gerçekten insanın aklını, dimağını, bugünümüzün insanının en adil olanlarının dahi hatta adalet ütopyasını kurmakta en ileri olanlarının dahi tasavvur edemeyecekleri, havsalalarını alamayacakları kadar büyük bir adalet var burada. Yedi kat semavatın üzerinden Cenab-ı Allah o insana yapılacak olan, yapılmak üzere olan bir haksızlığı önlüyor. Bundan daha büyük bir adalet olmaz ki. Dediğim gibi başkaları bunu tasavvur dahi edemez. Böyle bir şeyi düşünemezler. Böyle bir şeyi düşünemezler. Kur'an ayeti iniyor. Düşünebiliyor musunuz? Kim için? Haklı bir Yahudi için. Bu haklı kelimesini tırnak içerisine almak lazım. Altını çizmek lazım. 1, 5, 10, 20. Haklı. Ebu Bekir radıyallahu anh bu hakikati çok iyi anlamıştı. Onun için halife seçildiği zaman ne demişti? Aranızda kuvvetli olan bir kimse eğer haksız ise zayıftır. Ta ki ondaki hakkı alıp sahibine verinceye kadar. Aman ya Rabbi şu ifadeye bak. Var mı dünya tarihinde böyle bir devlet yöneticisinin verdiği buna benzer bir konuşma? Getirsinler bakalım. Sizin yanınızda zayıf olan kimse, sizin ölçülerinize göre zayıfsa bir kimse, eğer haklıysa benim yanımda kuvvetlidir. Ona ait olan hakkı başkasından alıp ona verinceye kadar. İnsanlık İslam'dan uzak kalmakla neyi kaybettiğini farkında mıdır acaba? Müslümanlar İslam'dan uzak bir hayat sürmekle Neyi kaybettiklerinin farkında mıdırlar acaba? Hiç sanmıyorum. Ne insanlık ne kaybettiğinin farkındadır, ne Müslümanlar. Samimi olarak farkında olsaydık ve samimi olarak insanlık bunun farkında olsaydı, Kur'an'a bu kadar uzaklık olmazdı. Kur'an'a bu kadar uzak kalınmazdı. Bu kadar Kur'an terk edilmezdi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 14 asır önce Mekkelilerden yakındığı gibi biz başkalarından önce kendimizden yakınmalıyız. Ne demişti Aleyhisselatü Vesselam? Ya Rabbi inne hazel kavme ettehazul Kur'ane mehcura. Ey Rabbim, bu kavim, benim kavmim Kur'an'ı hecrettiler, terk ettiler, ona yaklaşmadılar. Dediğim gibi başkalarından önce ben kendimize söyleyelim diyorum. Ya Rabbi sen affet bizi. Kur'an'ından çok uzaklardayız. Onu bize, bizi ona yakınlaştır. Onunla iç içe olalım. Hayatımız tamamıyla onun boyasıyla boyansın. Onun hayatlara, ruha, insanlığa, hayatın ta kendisi olan adaletinden sağanak sağanak istifade edelim. Cahili nizamların, cahili hukukların, kanunların, yasaların, analarının, babalarının, dedelerinin zulmünden çok çekti bu insanlık. Hala çekiyor. Dileriz Rabbimizden beşeriyete rahmet gözüyle baksın. Evet, bu beşeriyet biz farkındayız. Belki bu kadar büyük bir lütfa layık mıdırlar, değil midirler? Onu Rabbimize havale ederiz. Biz bu konuda hüküm veremeyiz. Fakat acilen biz Müslümanlar başta olmak üzere bütün beşeriyetin bu Kur'an'a mümkün olan azami hızla dönüşlerinin esbabını halk buyurmasını, takdir buyurmasını, bizleri de bu yolda, bu uğurda olabildiğince hizmetkar kılmasını niyaz ederiz. Yüce Rabbimiz bu duamızı kabul buyurur inşallah. Son olarak bir 106. ayet-i kerime, kısa bir ayet-i kerime. Onu da kısaca söyleyelim ve ilk dersimizi bitirmiş olalım. 106. ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah şöyle buyurur. وَاسْتَغْفِرَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah'tan mağfiret dile bununla birlikte. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Evet, biz de Rabbimizin kitabına karşı olan görevlerimizdeki kusurlarımızdan dolayı Rabbimizden mağfiret dileriz. Allah'tan bizleri affedip bağışlamasını dileriz. Ve bu hatalarımızı telafi etmesini de bizlere müyesser kılmasını niyaz ederiz. Gerçekten o mağfireti çok bol olandır. Merhameti pek büyük olandır. Rabbim sağanak sağanak mağfiretini üzerimize yağdırsın. Merhametiyle bizlere muamele buyursun. Çünkü hak ettiğimiz şekilde bize muamele edecek olursak biliyoruz ki işimiz zor olacaktır. Onun için rahmetini talep ederiz. Aff ve mağfiretini niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerimize olsun.